Renske van der Zalm met het NOS-journaal. In het noorden en midden van Limburg is zeker tot en met maandag sprake van hoogwater. Dat heeft de veiligheidsregio gezegd op een persconferentie. Veel geëvacueerden uit dat gebied mogen voorlopig nog niet naar huis. Ook zodra het hoogwater Limburg heeft verlaten, is het gevaar volgens de veiligheidsregio nog niet geweken. Zo kunnen dijken verzwakt zijn en zijn bruggen mogelijk beschadigd. In het dorpje Well worden vanavond inwoners geëvacueerd, omdat het waterpeil hoger komt dan eerder werd aangenomen. De politie roept via een megafoon iedereen op om te vertrekken. Bij Giro 777, het rekeningnummer van het Nationaal Rampenfonds, is tot nu toe 3 miljoen euro opgehaald. Het rekeningnummer werd gisteren opengesteld om geld op te halen voor het herstel na de watersnood in Limburg. 55.000 mensen hebben een donatie gedaan. Vanochtend stond de teller nog op 700.000 euro. Bij de laatste tussenstand vanmiddag was dat 2 miljoen euro. Armin Laschet, de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag tijdens een bezoek aan het Duitse rampgebied eerder vandaag. Tijdens een toespraak van president Steinmeier was te zien dat Laschet op de achtergrond een onderrondje had en hardop moest lachen. Hij schrijft nu op Twitter dat dat zeer ongepast was. Laschet is ook de bondskanselier-kandidaat van het CDU. Over 2 maanden zijn de Duitse verkiezingen en in de peilingen gaat de CDU-CSU aan kop. In Duitsland zijn door de watersnood 141 mensen omgekomen. Vanmiddag zijn in de Belgische provincie Luik 4 lichamen gevonden. Daarmee staat het officiële dodental als gevolg van de watersnood in België op 27. Er worden nog zo'n 100 mensen vermist, maar het is nog niet gelukt om met iedereen contact te leggen. De zoektocht naar overlevenden gaat ondertussen door. In Frankrijk hebben meer dan 100.000 mensen gedemonstreerd tegen de aangescherpte coronaregels die president Macron heeft aangekondigd. De demonstranten zijn tegen de verplichte vaccinatie van zorgmedewerkers en de coronapas die nodig is om bijvoorbeeld restaurants en bioscopen binnen te komen. Er waren protesten in onder meer Parijs, Marseille, Lyon en Lille. De Franse premier Castex verdedigde vandaag de plannen. Hij zei dat vaccinatie de enige manier is om het virus te bestrijden. En de Spaanse politie heeft op Mallorca een Nederlander van 18 opgepakt voor de mishandeling van een andere Nederlander van 27. Het slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De jongeren met wie de verdachte op vakantie was zijn terug naar Nederland gevlogen. Volgens lokale media heeft de Spaanse politie een arrestatiebevel tegen hen uitgevaardigd voor betrokkenheid bij gevechten. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Verspreid over het land kunnen wat mistbanken ontstaan. Morgen eerst op veel plaatsen grijs, maar al snel wordt het zonnig met stapelwolken. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Nice! Door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan. Ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Meld je nu aan voor een open dag in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Eindhoven. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Mijn moeder zat op de tribune en zei dan trots tegen degene naast haar: die nummer 5, dat is mijn zoon. En dan gaf ik net weer iemand een doodschop. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Regiobank is al 100 jaar de bank in de buurt. Samen met andere lokale ondernemers zorgen onze zelfstandig adviseurs voor leven in de buurt. Want als buurtgenoten helpen we elkaar. Juist nu. Koop daarom vaker bij lokale ondernemers. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt. Regiobank, de buurtsamenbank. It's Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Jeroen Wollaars. Ik fietste vandaag van Amsterdam naar mijn jarige zus in Loosdrecht en weer terug. Langs meren, molens en wetering. Over kades en dijken. Prachtige dag. En dan denk je normaal, mooi of niet heel veel. Of hoe ver is het nog? Maar nu keek ik telkens toch met een schuin oog naar al dat water. Naar al dat water. Goedenavond en welkom bij het Oog op Zaterdag, waarin we kijken hoe Limburg het weekend ingaat en hoe het daar ging. Want die dijken daar, houden ze het? En hoe staat het eigenlijk met onze dijken? Elk jaar wordt er meer dan een miljard aan uitgegeven. Hoe kan het dan toch hier en daar kritiek zijn of zelfs misgaan? Ik vraag het aan de Delta-commissaris Peter Glas. We gaan naar Libanon, want hoe lang houden de mensen het nog vol in een land eigenlijk zonder bestuur, zonder geld en ook steeds meer zonder medicijnen en eten? Ik kijk met de denker des vaderlands naar de impact van het leven en de tragische dood van Peter R. de Vries. En tot slot zijn we terug in Limburg, waar de gezegende onder de vrouwen ons de nacht in begeleidt. Allemaal na het nieuws van so many people dead. Zaterdag 17 juli. You don't expect people to die in a flood in Germany, but it was all too fast, too quick. Het dodental in Duitsland blijft stijgen. En zij die de enorme vloedgolf hebben overleefd, zijn vaak alles kwijt. Mijn moeder is ook abdachloos. Ik weet gar niet, mijn betrieb is afgesoffen. Hoe ik arbeite. Het is alles im Arsch, ganz alles im Arsch. Het huis van deze man is al 4 generaties in bezit van zijn familie. De aanblik van de schade die het water heeft aangericht, wordt hem te veel. Ik kan niet. Sorry. Ik kan niet meer. Nee. Er wordt nog steeds gezocht naar overlevenden. Zoals op een stuk snelweg waar het water zo snel kwam dat mensen nauwelijks de tijd kregen om te vluchten. Daar kwam dan relatief snel dat water en dieser stau konnte zich niet auflösen. We hoffen dat die leute het geschafft hebben daar raus te komen. Uiteindelijk bleek dat inderdaad iedereen op tijd weg heeft kunnen komen. De Duitse president Steinmeier roept mensen op om hulp te blijven geven. Veel mensen hier in de regionen is niets gebleven außer ihre Hoffnung. En deze hoffnung dürfen we niet enttäuschen. In Zuid-Limburg is de grote schoonmaak begonnen. En dan wordt de schade pijnlijk duidelijk, zoals bij dit restaurant. Van lamboseringen, plafonds, muren, vloeren, alles gaat eruit. Een stukje verderop is de voorraad van een cadeauwinkel verloren gegaan. In de kelder drijft het tot gewoon plafond hoog. En daar staat je voorraad, dus dat is einde oefening. En ook de kerk is niet ontkomen aan het watergeweld. Er ligt hier een 18e eeuws houten beeld. Dat heeft op zijn rug door de kerk gezwommen. Dat is helemaal beschadigd. We weten ook niet of het hersteld kan worden. In Noord-Limburg staan de dijken nu onder druk. In Hoorn was een nooddijk aangelegd, maar die hield het niet. Het gaat helemaal fout. Het komt er doorheen, het komt onderdoor. Het komt door de puddenmoog. Gelukkig bleef deze schade beperkt. Als we het zo kunnen houden, is het mij goed. Al dat water had een aantrekkingskracht op mensen die de ramp met eigen ogen willen zien en dat dan op de gevoelige plaat willen vastleggen. Ramptoeristen noemen we dat soort mensen, al vinden ze dat zelf van niet. Nou nee, ik vind niet dat ik een ramptoerist ben. Het is een beetje betrokkenheid, dus is denk ik wel goed. Een hulpverlener als niet in de weg loopt, zal het weinig uitmaken. Nou, dat maakt wel iets uit volgens de burgemeester van Venlo. Hij deed ze een mooi aanbod. Komt u de volgende week, kunt u helpen met het opruimen van de rommel. En dan krijgt er nog een stuk fly ook bij. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan gaan we nu naar verslaggever Onno Beukers in Well bij Venray. Want de gemeente, u hoorde dat net in het nieuws, deed daar een dringende oproep aan alle inwoners om vrijwillig te vertrekken, omdat het waterpeil hoger komt dan eerder werd aangenomen. Onno, goedenavond. Wat is het laatste nieuws daar bij jou? Nou, dat het waterpeil inderdaad hier behoorlijk hoog staat. Eigenlijk een klein uurtje geleden stond ik bij een muurtje. En dat muurtje, daar sta ik nu eigenlijk ook weer naast. En toen was het leger heel druk bezig om dat muurtje nog op te hogen. En dat was ook wel nodig. Ik ben net heel even gaan kijken. Het water staat nu, nou, heeft denk ik nog 3-4 centimeter te gaan. En dan, anders zou dat al daar over het muurtje zijn gaan lopen. Nu ligt er een dubbele laag met zandzakken, van die witte zandzakken op. Mm. Dat maakt de marge weer wat groter. Maar ja, als je hier in de straat kijkt, dan zie je toch wel dat het dorp vrij laag ligt. Ik sta nu op een plek. Ik kijk eigenlijk naar die muur en als die muur nu door zou gaan, dan zou ik zeker tot mijn middel in het water staan. En dat geldt dan ook voor de huizen die hier om mij heen staan. Er zijn gewoon veel huizen die op dit moment, als hier ergens iets om breekt of doorgaat, die daadwerkelijk onder komen te staan. Dus er wordt hier in het dorp nog echt druk gewerkt door het leger. Ook door de gemeente heb ik hier gezien. Ik sta hier, en dat kun je misschien ook wel horen. Ja, je hoort het water lopen, want dat sijpelt ook door die muur heen. En dat verzamelt zich dan allemaal hier in de put. En dan loopt het wel weg. En tot nu toe gaat dat goed, loopt het weg. Maar ja, de vraag is of dat weg kan blijven lopen. Of dat misschien op een gegeven moment ook een grens kent. En dat het hier zich toch gaat ophopen. Ja, ja. Dus ik denk dat wel een spannende nacht wat dat betreft tegemoet gaat. Ja, en die evacuatie, want aan de ene kant, als ik jou goed begrijp, zien we die muur voor ons met daarachter, nou, die muur van water. Aan de andere kant dat dorp, die straten, die huizen, lager gelegen. Ja. Zitten daar nog mensen? Hebben ze gehoor gegeven aan de evacuatieoproep? Je merkt als je hier in het dorp kijkt dat het wel echt rustig is. En dat met name plekken waar het water dan makkelijk kan komen, dat mensen zijn vertrokken. Ik heb hier in het dorp ook nog wel genoeg mensen wel aangetroffen. En het verhaal wat zij mij vertellen is, ja, wij weten hoe het gegaan is in 95 en wij weten hoe het gegaan is in 93, waar het water wel en waar het water niet komt. En daar, ja, daar hebben ze dan toch een soort vertrouwen uit om te blijven. En het zijn met name mensen die hier nog niet zo lang wonen. Heb ik me laten vertellen, die zijn eigenlijk allemaal vertrokken. En dat kan ik me ook voorstellen als je gewoon hier kijkt en je ziet dat water zo hoog staan. Ja, dat de meeste mensen wel zijn vertrokken. Maar ja, iedereen, zeker niet iedereen heeft daar gehoor aan gegeven. Er is hier ook nog een restaurant, een B&B. Ja, die zijn niet open officieel, maar ik kon er net wel even terecht. En daar ben ik zeer vriendelijk ontvangen, ook met fly en een koffie. Dat is dan ook de gastvrijheid. En ja, daar is toch ook een soort verzamelplek waar mensen dan die gebleven zijn af en toe langslopen. Maar als je hier in de straten kijkt, veel huizen donker en toch ook echt wel veel mensen vertrokken. Maar zeker niet iedereen. Goed, pas op jezelf. Ik zou zeggen, terug naar de koffie, terug naar de vlaai. En ik begrijp dat je daar in dat gebied blijft en dat we morgen meer van jou horen. Onno Beukers in Well bij Venray. Dank je wel. Morgen, dan verschijnen er, u weet dat, geen ochtendkranten bij ons in Nederland. En daarom kijken we, zoals elke zaterdag, naar media in het buitenland. En vandaag zijn dat de Duitse kranten. En die zijn gelezen door Wiebke Pitlik van het Duitsland Instituut. Goedenavond. Goedenavond. Nou heb ik denk ik wel een vaag vermoeden wat er op de voorpagina's in Duitsland staat. Water, water, water. Maar wat is de belangrijkste teneur van de berichtgeving? Ja, natuurlijk is er veel laatste nieuws, hè, want er komen nog steeds nieuwe ontwikkelingen bij. Maar daarnaast zijn er ook veel verhalen over de overweldigende manier waarop er hulp wordt geboden. Tagesspiegel had bijvoorbeeld een reportage over de Bolognese helden. Dat zijn mannen die spaghetti hebben gekookt en 800 porties spaghetti zijn gaan uitdelen in zo'n getroffen dorp. Ja. Dus veel van dat soort verhalen en ook veel aandacht voor de grote geldinzamelingsactie. Dus zo'n nationale inzameling is er ook in Duitsland. En die brengen de kranten eigenlijk ook allemaal wat prominent. Ja. En natuurlijk dat vandaag Steinmeier in het gebied was. Precies, dat de president daar is geweest. Dus heel erg kijkend naar wat er is, wat er gebeurt. Wat in Nederland altijd de reflex is, meestal een dag of twee dagen na de ramp, is kijken wat gaat er mis? Kunnen we iemand die schuld geven? Dan klinkt er kritiek op de overheid. Is dat in Duitsland ook zo? Ja, wat ik wel opvallend vond is dat gisteren al gelijk de commentaren in de kranten allemaal gaan over de klimaatverandering. En dat dit echt een wake-up call moet zijn voor de politici om toch wat meer aan bescherming van het klimaat te doen. Dus inderdaad nog vrij weinig kritiek op de concrete, is er genoeg gedaan in dat gebied bijvoorbeeld, hè, om dit soort rampen te voorkomen. Daar zie je wat minder over. Het is er wel hoor. En dan wordt er ook gewezen naar dat mensen laat gewaarschuwd zijn. En Duitsland heeft niet zoals wij dat in Nederland hebben zo'n luchtalarmsysteem. Hier gaan natuurlijk elke maand sirenes af in het hele land. In Duitsland is dat lokaal op deelstaatniveau geregeld, maar niet nationaal. Dus mensen werden soms ook niet gewaarschuwd. En er zijn er wel appjes. Ze hebben van die catastrofe-appjes, maar die heeft natuurlijk lang niet iedereen op zijn telefoon staan. En het was nacht, dus ja, wie kijkt er 's nachts op zijn telefoon? Ja. Dus mensen werden verrast. Je zegt klimaatverandering, dat is opvallend. Want ik herinner me Rutte, die stond, maar volgens mij was het gisteren, aan de kade. En die gaf een beetje schoorvoetend toe dat klimaatverandering misschien wel eens een rol gespeeld zou kunnen hebben. Maar het was eigenlijk ook nog te vroeg om daar definitief iets over te zeggen. Maar de Duitsers die zijn dus duidelijker daarover. Ja, dat vond ik echt heel opvallend. Echt eensgezind ook. Bijna alle commentaren gaan daarover. En ook de politici van links tot rechts. Nou, de AfD uitgezonderd, die zeggen dat daar geen verband is. Maar alle andere partijen, ook de echt conservatieve minister Seehofer, die heeft gezegd dat het overduidelijk is dat dit met klimaatverandering te maken heeft. En dat er dus wel wat moet gebeuren. En in die zin gaat het mogelijk ook een rol spelen in de verkiezingsstrijd natuurlijk, die op dit moment gaande is. Ja. Wordt wel gezegd dat dit wel echt een game changer kan zijn. Dat klimaatverandering een belangrijk thema gaat worden. Ja, want komt dat dan omdat de Groenen meedoen en het zeker tot voor kort heel goed deden in Duitsland, dat het meteen zo'n thema rond de verkiezingen is? Ja, dat speelt natuurlijk zeker mee, want dat was ook een van de grote verschillen tussen de Christendemocraten van Armin Laschet en de Groenen, waar Baerbock de lijsttrekker is. Er werd steeds gezegd, een van de grote verschillen is het klimaatbeleid. Laschet geldt eigenlijk als iemand die een beetje afremt bij de klimaatmaatregelen. Heeft ook afgelopen week, toen de Europese Commissie met de klimaatplannen kwam, daar eigenlijk wat kritisch op gereageerd. En ja, de Groenen, dat is natuurlijk hun grote thema, klimaatverandering. Dus daardoor komt dat nu natuurlijk wel weer heel duidelijk naar voren. Ja, en we hoorden net ook al in het nieuws dat Armin Laschet van het CDU er niet mooi op stond, omdat hij stond te lachen tijdens die persconferentie van president Steinmeier. Ja, dat is. En dat is eigenlijk al het derde rommelige foutje wat hij heeft gemaakt in deze dagen. Dus hij kan nu eigenlijk laten zien dat hij een goed crisismanager is. Hè. Dat is nu de kans voor hem, omdat hij ook minister-president is in die deelstaat die getroffen is, Noord-Rijn-Westfalen. Maar tot nu toe brengt hij het er nog niet echt heel erg goed vanaf. Dit vandaag was natuurlijk inderdaad ontzettend onhandig om daar te staan lachen, terwijl Steinmeier een heel serieus verhaal houdt. En hij heeft eerder ook al gereageerd. Heeft hij gezegd van ja, ik ga niet door zo'n eenmalige gebeurtenis mijn hele beleid veranderen. Dat is hem ook niet echt in dank afgenomen. Dus ja. Deze ramp kan ook voor hem dus nog wel gevolgen hebben. Wiebke Pietlik, hartelijk dank voor het lezen van de Duitse kranten. Deze onderwerpen uitgebreid in de Duitse media. Clouds in the west. Hey, there's Andorra van Colin Blunstone. Ja, u hoorde het al. Noord-Limburg houdt nog zeker tot en met maandag rekening met hoogwater. En de veiligheidsregio blijft daar tot en met dinsdag in de hoogste crisisfase. Vraag rijst dus, hoe kunnen we ons gaan voorbereiden op die extra wateroverlast? En wat betekent dat eigenlijk, die overlast, voor de inrichting van ons land? Nou, daar hebben we in Nederland een heuse Delta-commissaris voor. Dat is Peter Glas en die is hier. Goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u er bent. U bent als Delta-commissaris verantwoordelijk voor het Nationaal Delta-programma om ons land te beschermen tegen overstromingen. Ik wou maar eens beginnen met de vraag, wat is de gemoedstoestand van een Delta-commissaris na de afgelopen paar dagen? Ja, je ziet met ontzetting de beelden. En net ook een aantal fragmenten ook uit Duitsland en in België, waar natuurlijk ook mensenlevens verloren zijn gegaan. Dus daar schrik je toch van. Terwijl het mijn dagelijkse werk is om erover na te denken. Maar als je de beelden ziet, en ik volg natuurlijk ook Limburg 1, de crisiszender, en de verschillende persconferenties op afstand. Want ik heb geen operationele taak in mijn rol. Maar de hulpdiensten, de autoriteiten, maar ook iedereen met de handen uit de mouwen. Het is indrukwekkend wat er gebeurt. Maar ik heb ook al mensen gesproken, ook rechtstreeks, die getroffen zijn. Dus dat maakt grote indruk. Ja, en wat zeggen de mensen, of wat zegt uw ervaring als u nu kijkt naar de situatie in Roermond en Venlo? De mensen die u spreekt, wat u weet. Wat denkt u, gaan die dijken het houden de komende uren? Ja, dat vind ik heel moeilijk om te beoordelen van afstand natuurlijk. En ik weet dat het waterschap en Rijkswaterstaat, de hulpdiensten, ook Defensie is ingeschakeld. Dus ik vertrouw erop dat elke meter van de dijk nauwgezet in de gaten wordt gehouden. En er ontstaan dus ook hier en daar zwakke plekken. Ja. Vaak doordat er water onderdoor gaat. Of dat een muurtje, hoorde ik daarnet, een muur. Zwakke plekken vertoont, ja, dan grijpen we in. Zoals gisteren ook bij het Juliana-kanaal, Defensie. Dan met zandzakken, et cetera, de boel stabiliseert. Ja, het is niet alleen de dijk, maar ook tijdens een calamiteit, hoe je daar er bovenop zit en daar naar handelt. Ja. En dat levert de veiligheid op die we met z'n allen willen. Ja, we hebben het in de afgelopen dagen veel over de overstromingen van 93 en 95 gehad. Ja. En wat er daarna is gebeurd om dat te voorkomen. Daar is het programma Ruimte voor Rivieren gestart. Wat vindt u de afgelopen dagen bekijkend? Heeft dat programma zich nou bewezen? Of is het toch eigenlijk, als je kijkt naar Valkenburg, als je kijkt naar vanavond wel, is het toch eigenlijk onvoldoende gebleken? Nou ja, tot nu toe zijn er geen... Natuurlijk, het water wat van de heuvels afkwam was rampzalig en verwoestend en heeft schade opgeleverd. Nu heeft het water zich verzameld in die Maas en kan de omgekeerde beweging, het vullen van de vallei, tijdens die afvoergolf. Dus dat zijn twee verschillende mechanismes. En het is soms ingewikkeld uit te leggen. En als het water in je huis staat, maakt het je niet uit, denk ik. Of het nou van boven kwam, van de heuvel af, of dat het door de Maas omhoog komt. De hoogwaters van 93 en 95 hebben geleid tot het programma Ruimte voor de Rivier. Dat was op de Rijntakken. Mm. En voor de Maas is er een programma, de Maaswerken, uitgerold, zeggen wij dan in het jargon. En er zijn dus overal langs de Maas zijn keringen tot stand gebracht, kades, in een gebied wat voor die tijd, en eigenlijk nog maar tot vrij recent, helemaal geen landelijke normen kende. Want het was immers de Maasvallei. Mm. Anders dan in de rest van Nederland, waar we hoge, dikke dijken hebben langs de rivieren. Maar achter die dijk is een polder. En als de dijk breekt, dan loopt een enorm gebied onder. In de Maasvallei kruipt het water als het ware, als het eenmaal in de Maas zit, kruipt als het ware omhoog. Ja, maar toch was het nodig, vonden we met z'n allen, om de Maas meer ruimte te geven. Ja, en dus de Maas is hier en daar meer ruimte gegeven. Men is overigens begonnen met eerst noodkeringen aan te leggen en die later ook weer te stabiliseren. Dat is allemaal door de deskundigen berekend van hoe vaak het dan uiteindelijk theoretisch mis zou mogen gaan. Nou, eens in de 250 jaar was berekend. Dus daar zijn al die Maaswerken op uitgelegd. Mm. En we zijn nu weer met een programma bezig. Dat heet het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat is voor heel Nederland. Langs de rivieren, langs de kust, IJsselmeer, overal. een hoogwaterbeschermingsprogramma. En daar zitten ook in totaal voor ook het Maasgebied 45 projecten in, waarvan we zeggen, met nog strengere normen aan de hand van de verwachting van hoeveel meer water er nog door de Maas zou kunnen gaan in de rest van deze eeuw. Die statistiek is aan het veranderen. Daar bereiden we ons op voor. En dat wordt nu uitgerold. Ja, dat zijn duizenden kilometers in Nederland. Nog even terug naar de Maas. Want als je dan zo kijkt, daar in de afgelopen dagen, ja, dan zie je toch dat er een ziekenhuis ontruimd moet worden, dat er dorpen ontruimd moeten worden. Dat is toch niet het idee ook van de Maaswerken geweest, of wel? Nou, dus de Maaswerken gaat over de bescherming van het heuvelland, de vallei, tegen water wat door de Maas komt. Nee, snap ik, maar mijn vraag is denk ik ook wel duidelijk. Is het nou eigenlijk genoeg wat we hebben gedaan als je ziet dat het zo misgaat? Ik denk dat het uiteindelijk past binnen het beeld wat we hadden en waarop we hebben ontworpen. Dit is een stresstest in de praktijk. En dat betekent dat we ook heel nauwgezet, als het water zo meteen gezakt is en de blubber is weg, dat we met de autoriteiten zullen gaan kijken. Dat is ook al aangekondigd, was al aangekondigd. Dat we kijken van nou, voldoet dit nou in de praktijk, of moeten we ons toch voorbereiden op nog extremere situatie. Dus dit is allemaal kantje boord. Vanuit de Maas zijn nog geen grote rampen. Er is preventief geëvacueerd het ziekenhuis. Maar ik vind dat we er echt heel goed nu moeten doordenken. Is het genoeg? Moet het meer? Moet het sneller? En wat zijn daar dan de consequenties van? Ja. Wat moeten we als landen? En als we dan denken aan hoe ze in Duitsland zo heel duidelijk zeggen, ja, dit is gewoon klimaatverandering, punt. Ja. Bent u dat met ze eens trouwens? Wij houden nauwgezet in de gaten wat de meteorologen en de klimaatdeskundigen ons zeggen. Ja. Ik ben dat niet. Hè. Dus de rapporten die komen internationaal uit en daar handelen we naar. Nederland heeft ook. Ik het dan zo vragen. Ja. Verwacht u dat het vaker zal gaan voorkomen in de tijd die voor ons ligt? Ja. Het zal zeker vaker voorkomen. Ook de metingen tonen al aan. Een regenbui die in het begin van of halverwege de vorige eeuw, ja, in de statistiek eens in de 100 jaar voorkomt, komt nu eens in de 50 jaar voor. Ja, en dan zegt u, ik ben geen meteoroloog, dus ik weet niet hoe het komt. Dat zijn de feiten. We zijn gewoon nuchter. We zien de statistieken veranderen. De kans neemt dus toe. En daar moeten we op handelen. En dat is ook de basis van het Delta-programma. Precies dat. Ja. Tegelijk met dat Delta-programma en tegelijk met die veranderende omgeving waarin wij met z'n allen leven, hoe dat dan ook komt, zijn we van plan om een miljoen huizen te gaan bouwen. Ja. In de komende 10 jaar. Ook in de polders wordt dan gezegd. Ja. Dat zijn twee dingen die moeilijk met elkaar te rijmen zijn, zou ik zeggen. Die polders die liggen uiteindelijk achter dijken die beschermen tegen hoogwater uit de rivieren, maar ook de zee. En er is geen land, kan ik zeggen, met hogere, strengere normen wat dat betreft. En we hebben 3500 kilometer van die primaire keringen, noemen wij ze. En nog eens 14.000 kilometer andere, kleinere dijken, hè, langs de kleinere riviertjes. Die infrastructuur die is heel veilig aangelegd. En beschermt dus ook die polders. Mm. Ik meen echter wel, achter die dijk is ook wat aan de hand. Dus de eerste verdediging, dat is de dijk. En daar zetten we alles op in en dat blijven we ook doen. Maar we zijn inmiddels ook zover dat we zeggen, achter die dijk, daar moet je eigenlijk ook veel meer veerkrachtig bouwen. Rekening houden ook met weersextremen. En uiteindelijk zal je ook na moeten denken, dat is nu ook actueel in Limburg, hoe je calamiteitenzorg organiseert. Dus er is eigenlijk drie, zeggen de Engelsen dan lines of defense. Mm. De kering, de primaire kering. Hoe bouw je achter de kering? Is dat klimaatbestendig? Is dat waterproof of waterrobuust? En wat als? De wat als vraag, hoe gaan we daar ook in calamiteitenzorg mee om? En dat wordt allemaal ontwikkeld en is al ontwikkeld. Ja, en dat is een voortschrijdend programma waar ik veel vertrouwen in heb. Terugkomend misschien op die 1 miljoen woningen, die hebben we nodig. Dat is een maatschappelijke opdracht die we met z'n allen voor ons zien. Een aantal van die locaties die zijn misschien al 20 jaar geleden bedacht en die liggen ook in die polders. Daarvan zeg ik, ook met het oog op de voortgang, denk nog een keer goed na hoe dan. Dus waarom we ze nodig hebben en waar, nou, dat is voor een deel al bepaald van die miljoen. Maar... En hou dan die drie dingen in oogenschouw. Kijk dan naar die dingen en ga nog een keer met de stedenbouwkundigen, de architecten, met het waterschap, met de gemeente en de rioldeskundigen aan tafel zitten en leg die plannen, voor zover ze al uitgewerkt zijn, leg ze toch nog een keer serieus op tafel om die weerbaarheid tegen met name ook die weersextremen, om die op een hoger plan te brengen. En dan houden we nog een paar honderdduizend woningen over. En dan de vraag, waar dan? Ja, daar gaan we het een andere keer over hebben. Voor nu, hartelijk dank, Delta-commissaris Peter Glas. He treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. There's just one thing. Lily Allen, it's not fair. We gaan naar chaos en onzekerheid in Libanon. De Libanese premierskandidaat Saad Hariri trad deze week terug nadat hij bijna 9 maanden had geprobeerd om een regering te vormen. Ondertussen maakt Libanon een ongekende economische crisis door. De Libanese munt, de lira, is in 2 jaar tijd 90% van zijn waarde verloren. Het land is compleet failliet. We gaan naar Daisy Moore, onze correspondent in Beirut. Daisy, goedenavond. Wat betekent het voor Libanon dat Hariri het heeft opgegeven? Nou, dat betekent allereerst dat ze op zoek moeten gaan naar een nieuwe premier. De ervaring leert dat dat hier echt wel een tijdje kan duren. Het moet allereerst een soenitische moslim zijn. En het moet iemand zijn waarmee iedereen, al die politici, door één deur kunnen. Dus voordat dat gelukt is, daar gaat echt tijd overheen. En voordat zo iemand dan wel een regering vormt, dat kan weken, maanden duren. En dat terwijl het land natuurlijk nu juist sturing nodig heeft. Want we weten ook dat er bijvoorbeeld geen substantiële internationale hulp zal komen als er geen regering is. Dat is de eis. Er moet een regering zijn en er moeten vooral cruciale hervormingen worden doorgevoerd. En dat gaat dus nu ook allemaal niet gebeuren. Dus wat we zien is dat het land gewoon nog verder wegzakt in chaos, ellende en een land dat gewoon niet bestuurd wordt eigenlijk. Ja, want dat Libanese volk, dat heeft het zwaar. Heeft het heel zwaar en eigenlijk al heel lang. Het gaat al jaren bergafwaarts. Is het punt langzaam bereikt dat het voor veel mensen genoeg is? Absoluut. Dat merk je nu echt. Arm en rijk, het raakt iedereen. Er zijn nu meer dan 50% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Mensen hebben echt niet genoeg geld om rond te komen. En bovendien zit het spaargeld en bijvoorbeeld het pensioen van mensen vast in de Libanese banken. Dus mensen krijgen hun geld gewoon niet van hun rekening. Heel beperkt, maar per maand krijgen ze een kleine toelage. En bovendien, wat ze op de bank hebben staan, is dus eigenlijk niks meer waard. Want die Libanese pond is 90% in waarde gedaald. Dat betekent dus dat wat je ook had, er is gewoon echt heel weinig van af. En ja, je moet je voorstellen dat je spaargeld zomaar verdwenen is, dat je niks meer kan doen. En ja, dat raakt dus echt iedereen, ook de mensen die dus wel geld hadden. En hoe zie je dat allemaal terug op straat? Nou, het is echt soms niet te geloven wat je ziet. Allereerst hebben we de afgelopen weken een benzinecrisis gehad. Dus je kon eigenlijk geen benzine meer krijgen bij de pomp. Ellenlange rijen. Ik stond ook vaak een uur in de rij om 10, 20 liter benzine te krijgen. Er is dus een gebrek aan brandstof. Dat betekent ook dat er heel vaak geen elektriciteit is. Dat is hier al langer het geval. En dan heb je een generator. Maar als er geen brandstof is voor de generator, dan werkt die ook niet. Dus mensen zitten uren per dag zonder elektriciteit. Er zijn problemen met medicatie. De meeste apotheken hebben eigenlijk nauwelijks meer medicijnen. Ik was een paar dagen geleden in een apotheek waar de vrouw die daar werkte vertelde dat ze nog maar 5% heeft van wat ze nodig heeft. Dus geen pijnstillers, maar ook geen medicatie voor chronische ziektes. En het speelt dus in alles wat je moet doen. De ziekenhuizen zonder stroom, zonder medicatie. Er is totaal geen sociale zekerheid. Je ziet dat mensen alles doen om maar aan geld te komen. Mensen die hun sieraden verkopen in ruil voor wat Libanese ponden, proberen te lenen, hopen dat misschien familieleden uit het buitenland wat geld toesturen. En je ziet het natuurlijk ook in de supermarkt, waar je echt voelt dat mensen eindeloos lang naar die schappen staan te staren. Om te kijken wat ze dan wel of niet kunnen komen. Die prijzen zijn natuurlijk ook enorm gestegen in de supermarkten. Je ziet dat er nu scanmachines zijn, omdat ze gewoon geen prijsstickers meer kunnen plakken. Want dat kunnen ze niet bijhouden. Die hyperinflatie zorgt ervoor dat de prijzen echt soms per uur aan het veranderen zijn. Dus het leven is zwaar voor mensen. En dat voel je overal. Ik zag vanavond jouw reportage in het 8-uur-journaal en je zag eigenlijk ook al dat er onrust op straat begon te komen. Dat klopt. En die onrust is eigenlijk niet nieuw. Dat speelt steeds. Maar als bijvoorbeeld mensen dan horen dat Hariri de handdoek in de ring gooit en niet doorgaat, dan zie je meteen, ik was in het midden van de stad, dat een hoofdstraat wordt afgesloten. Grote vuilniscontainers die midden zo'n hoofdstraat worden opgetrokken. En die leggen dan de hele stad eigenlijk plat. Er is zoveel woede. En ook weten mensen eigenlijk dan niet meer wat ze met die woede aan moeten. Je ziet ook dat het politie en het leger dan worden aangevallen. En die weten ook niet zo goed soms wat ze ermee moeten. Vergeet niet, die zitten eigenlijk in hetzelfde schuitje. Hun salaris is ook niks meer waard. Zij zijn ook 90% van hun salaris verloren. Zij maken natuurlijk ook deel uit van de bevolking. En je ziet dat die onrust steeds verder toeneemt. Dus het kan zomaar plotseling gebeuren, waar je ook bent, dat er een rel uitbreekt, dat er demonstraties zijn, dat er een ministerie in de fik wordt gestoken, dat mensen de straat op gaan en hele delen van de stad blokkeren. Dus het is heel onrustig, ook op straat. En dat is zeker niet alleen in Beirut, dat is ook in Tripoli en in de Bekaa-vallei in het zuiden van Libanon. Overal speelt dat. Het gaat van kwaad tot erger, omschrijf je. Veel mensen, blijkt ook, willen het land inmiddels verlaten. Wat voor soort mensen zijn dat? Dat klopt. Eigenlijk iedereen om je heen zegt, er is maar één oplossing. Als die politici niet vertrekken, als die blijven zitten, dan moeten wij zelf maar vertrekken. Er zijn veel Libanezen die twee paspoorten hebben. Die zijn dus al vertrokken of die zijn bezig te vertrekken. Dat is natuurlijk wel lastig als al je geld, al je spaargeld vastzit in de bank. Dus dat is voor veel mensen nog een obstakel. Ik heb, ik denk wel één keer per week een afscheidsfeestje. Mensen die gaan, zoveel mensen al uitgezwaaid en andere mensen die aan mijn vraag van kunnen we naar Nederland? Heb je een idee? Hoe kunnen we hier weg? Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die alleen een Libanees paspoort hebben. Dan is het heel lastig om te vertrekken. Je hebt niet zomaar een visum of een baan in het buitenland. En wat je ook ziet, is dat vooral uit de noordelijke havenstad Tripoli mensen in bootjes proberen Cyprus te bereiken. Dat zijn nog relatief kleine aantallen, maar die aantallen stijgen wel. En ja, heel Libanon ligt aan de Middellandse Zee. Het is niet zo moeilijk om Cyprus te bereiken of om Griekenland te bereiken. Als die boten wat beter zijn dan die bootjes die we nu zien, dan is dat natuurlijk zeker iets wat mensen gaan overwegen. Want Libanezen zijn altijd op zoek naar een beter leven. Het zijn natuurlijk handelsmensen en die zijn die hebben ook familie overal in het buitenland. En vergeet niet, er zijn hier ook meer dan 1 miljoen Syrische vluchtelingen. Er zijn Palestijnse vluchtelingen. En hun situatie is natuurlijk ook alleen maar zwaarder geworden. Tot slot, van wie kan Libanon nog hulp verwachten? Of is dat inderdaad, zolang er geen regering is, gewoon helemaal onbespreekbaar? Nou, een stabiel Libanon is zowel voor Europa als voor de regio heel belangrijk. En traditioneel zie je dat ook de golfstaten, Iran en ook vooral Frankrijk, maar ook de EU, Libanon geholpen heeft. Maar ze hebben wel allemaal heel duidelijk aangegeven dat het zo niet langer kan. Dat deze corrupte politici, die ze zo lang ook hebben geholpen, dat ze daar nu geen geld meer aan kunnen geven. En dat er dus echt cruciale hervormingen moeten komen. Wil dat gebeuren. Maar ja, helaas, het ziet er niet naar uit dat het die kant op gaat. Hè? Dat er echt gewerkt wordt aan verbetering, aan een oplossing, waardoor de internationale gemeenschap ook echt kan helpen. Dus die zijn ook zeer teleurgesteld in wat ze hier de afgelopen tijd zien. Dank, Libanon-correspondent Daisy Moore. Dank je wel. Donovan Frankenrider, The Way It Is. Ja, daar gaan we het ook over hebben. Waarom zijn de dingen zoals ze zijn? Want aan een onbevreesd en strijdbaar leven op de barricade van recht en onrecht is een eind gekomen. Die tekst die stond boven de overlijdensadvertentie die de familie van Peter R. de Vries vandaag in verschillende kranten heeft geplaatst. Op de plek waar de misdaadverslaggever is neergeschoten, daar komen nog steeds veel mensen hem de laatste eer bewijzen. Er zijn weinig mensen die niet geraakt zijn door zijn dood. Waarom is dat zo? Welke impact heeft het overlijden van Peter R. de Vries op onze samenleving? Allemaal vragen die ik ga bespreken met Paul van Tongeren, emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek en tevens de denker des vaderlands. Goedenavond. Goedenavond, meneer Wallaas. Hoe verklaart u dat, meneer van Tongeren, dat de dood van Peter R. de Vries op zoveel mensen zoveel indruk maakt? Ja, dat is inderdaad opmerkelijk dat hij plotseling als een voorbeeldfiguur herkend wordt. En dat zegt iets over een zeker moreel sentiment, denk ik, ook in de samenleving. Dat plotseling zo'n houding van standvastigheid, van vechten voor rechtvaardigheid, van het onmogelijk kunnen laten voortbestaan van onrecht, dat herkend wordt als voorbeeldig. Het geeft aan dat dit soort voorbeelden nodig zijn in een samenleving, denk ik. En gelukkig dat ze ook als zodanig herkend worden. Misschien dat hij pas eigenlijk door zijn dood ineens tot dat voorbeeld geworden is. Waarom dat gebeurt, ja, dat weet ik ook niet. Dat zullen allerlei factoren zijn die daar meespelen. Ja, ja. En natuurlijk de manier waarop Peter R. de Vries een bekende Nederlander was. De manier waarop hij nu aan zijn einde gekomen is door zo'n ruwe, grove moord. De manier waarop door allerlei samenlopen van omstandigheden daar ineens heel veel aandacht voor is. Misschien ook door het moment waarop het gebeurt. Dus dat zijn een heleboel factoren. Maar wat ik daar in ieder geval, wat het effect daarvan is, is dat die herkend wordt als een moreel voorbeeld. En ja, dat is heel opmerkelijk, denk ik. Ja. Is dat iets waar wij als volk of als mensen dan zo laat eigenlijk, dus pas zegt u na zijn dood kwam dat heel erg naar boven, dat we daar toch behoefte aan hebben, dat we daar naar zoeken, naar juist dat voorbeeld in iemand? Ja, ik denk dat we inderdaad behoefte hebben aan voorbeelden. Dat pas na de dood van iemand echt aan het licht komt, dat heeft er misschien ook mee te maken dat het gezegde zegt over de doden niets dan goeds, dat je allerlei andere aspecten van zo iemand dan ineens niet meer ziet. Dat is een misschien een wreed lot, maar het is wel het lot van ons allemaal. Want kijk, Peter R. de Vries had natuurlijk ook irritante trekken voor verschillende mensen. Ik bedoel, dat hij zo nukkig kon zijn, zo nors kon zijn, maar ook de publiciteit gebruikte en graag gebruikte enzovoort, wat mensen misschien jaloers maakte of ook een beetje, daarop neerkeken. Maar nog sterker, hij was ook irritant soms voor de instituties. Juist omdat hij zijn positie gebruikte in een soort rol die tussen de instituties en de criminaliteit zat, tussen de crime fighters en de crime plegers. Was hij natuurlijk ook voor beide kanten min of meer verdacht. Of minstens liep hij het risico van verdacht te zijn. En soms liep hij de instituties ook in de weg. Ja, er was op de dag van zijn overlijden nog een rechtszaak tegen een wens van hem om, als ik het goed begrepen heb, om ook met gecodeerde telefoons te kunnen bellen met degene die bijstond. Is het dan uniek, zo'n man die dat soort dingen bij ons teweeg brengt? Aan de ene kant misschien irritatie, aan de andere kant toch ook bewondering? Nee, ik denk dat eigenlijk bij elkaar komt. Dat is een van de interessante dingen, vind ik, die deze geschiedenis ons laat zien. Dat iemand een held wordt na afloop is omdat hij tijdens zijn leven eigenlijk als het ware in dat evenwicht van heldhaftigheid enerzijds en irritatie anderzijds zit. En daarmee niet alleen maar boven iedereen uit getild wordt, maar precies dat heen en weer heeft tussen die twee kanten, na de dood niet meer. En ik denk dat iets duidelijk maakt wat van belang is, dat we als het ware moeten erkennen dat helden onder ons zijn, ook op het moment dat we ze nog niet als zodanig herkennen. Ja, dat we helden daar beter naar moeten kijken, naar dat soort mensen. Misschien wel, want eigenlijk geldt dat voor veel helden. Ik zal Peter R. de Vries niet in alle opzichten met Socrates vergelijken, de grote held van de filosofie. Maar in zekere zin kun je ook van Socrates zeggen dat het is een held, maar tegelijkertijd was hij verschrikkelijk irritant. En dat hoort bij elkaar. En een samenleving kan misschien een beetje leren inzien door zo'n ervaring als nu met Peter R. de Vries, dat we de helden onder ons hebben ook op het moment dat we ze nog niet herkennen of op het moment dat we ze nog niet zo op het schild tillen als dat gebeurt nadat iemand omgekomen is. Ja, en nog even, want u noemt Socrates en u wilt hem niet helemaal met Peter R. de Vries vergelijken. Ik had de vergelijking niet helemaal zien aankomen, maar waar zit hem dat dan in? Nou ja, de vergelijking is natuurlijk van de ene kant... elke vergelijking gaat mis en ook deze een beetje. Maar, nee, maar goed, we maken hem even af. Ja, zoals de Vries voor rechtvaardigheid streed... en dat eigenwijs volhield... en zich eigenlijk door niets of niemand liet afbrengen van die weg... dat lijkt toch minstens in de vorm sterk op de manier waarop Socrates... voor waarheid en rechtvaardigheid... want dat zijn de twee grote termen eigenlijk in het denken van Socrates... in het spreken van Socrates voortdurend... ook zich door niets en niemand en door geen enkel lot daarvan liet afbrengen... ook al heeft hem dat uiteindelijk ook op een andere manier... als bij Peter R. de Vries, maar ook Socrates heeft het uiteindelijk de kop gekost. Nu, dat eigenwijs standvastig vast blijven houden... een zekere koppigheid, zou je kunnen zeggen... die vervolgens ook irritatie opwekt... zoals dat bij de Vries ook het geval was. Maar die hoort bij datgene waarvoor gevochten wordt. Ja. En het merkwaardige is dus opnieuw... dat pas na de dood van iemand ineens... als het ware die irritatie vergeten wordt of op de achtergrond raakt... en dan de heldhaftigheid het beeld helemaal beheerst. En ik denk dat we een beetje dus de les eruit kunnen leren... dat we die helden ook al onder ons hebben... op het moment dat we ze nog niet heilig verklaren. Precies, u zegt herken de helden voordat het te laat is. Denkt u dan ook dat we behalve die les ook iets behouden... van de strijd om waarheid en rechtvaardigheid... die Peter R. de Vries ons... ons leerde. Denkt u dat we er iets van meenemen en iets behouden? Ja, dat is te hopen. Maar tegelijkertijd ben ik daar ook een beetje sceptisch, eerlijk gezegd. En te meer door het enorme bewijs van eerbetoon en aandacht op dit moment. Dus daar waar een emotie zich heel sterk onmiddellijk uit... daar mag je twijfelen of de doorwerking op een dieper niveau... wel voldoende kracht behoudt. Ik bedoel, die emotie die zich nu ontlaat... Al die bloemen... Precies, en al die vormen van eerbetoon ook. Dus niet alleen die enorme pagina met de grootste rouwadvertentie... die ooit vertoond is, denk ik. Maar ook nog pagina's vol met verdere rouwadvertenties... van alle mogelijke groeperingen. Dat vindt u te performatief? Nou ja, kijk, de enorme ontlading van die emotie van respect... is ook een ontlading in de letterlijke zin. Dat wil zeggen, een energie wordt daar ontladen... en vloeit uit in dit soort uitingen. En in de mate dat die uitvloeit, wordt die niet vastgehouden... en ingezet voor datgene wat hierachter zit. Want uiteindelijk, mijn zoon twitterde van de week... nadat het gebeurd was, van dat al die rouw mooi was... maar of al de mensen die wel eens een keer een lijntje nemen... of een pilletje nemen, zich ook realiseren... dat zij een van de achtergronden vormen van zoiets. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. In hoeverre is die ontlading van eerbied voor Peter R. de Vries... niet ook een kwijtraken van de energie die we nodig hebben... om het probleem wat de achtergrond van de hele aanslag vormt aan te pakken? Paul van Tongeren, we hebben weer een aantal dingen gehoord om over na te denken. Herken de helden en ja, laat het niet ontladen. Misschien moet ik het zo zeggen. Ik wil u danken voor uw stof tot nadenken. Paul van Tongeren. Het is 5:12. Deze week gaan we op zoek naar onontdekte parels in Nederland... nu veel mensen in eigen land op vakantie gaan. We vragen elke dag, zo om 11:55, een regionale columnist... naar een bijzondere plek. Nou, de burgemeesters in Limburg die roepen ramptoeristen op om daar weg te blijven. Maar over een aantal weken is iedereen weer welkom daar. En daarom praat ik nu met Leon Verdonk-Schot, columnist van de Limburger. Goedenavond. Goedenavond. Zeg, jij woont in Maastricht, om maar even daar te beginnen. Een beetje droge voeten kunnen houden? Ja, gelukkig ik wel, ja. En ja, de omgeving? Ja, het is wel... Nou ja, het is heel raar om de Maas... Een van de redenen dat ik in Maastricht ben gaan wonen... was en is de Maas, omdat ik die zo prachtig vind. En die Maas is nu een soort... ja, een soort razende versie van zichzelf. Hij schuimt en hij kolkt en hij maakt heel veel lawaai. Hij klinkt echt naar geweld, naar natuurgeweld. Dus ik vond het heel raar om de Maas opeens zo te zien. Het is een beetje alsof je iemand die je goed kent en opeens ziet met een kwade dronk. Het is nog wel dezelfde persoon, maar in een soort andere hoedanigheid. Zeg, jij hebt voor ons, voor als het straks weer mag, toch een heel bijzondere tip. Wat is het? Ja, klopt. Klopt. Die is in Maastricht. Ik denk dat veel mensen de Sint-Pietersberg in Maastricht wel kennen. Met het oude fort Sint-Pieter. En je kan daar heel mooi wandelen. Je kan heel mooi fietsen. Je hebt die mooie kalkhellingen. Mm-hmm. Dus volgens mij die Sint-Pietersberg op zichzelf, die is wel heel bekend. Maar wat minder bekend is, is dat iets verderop, als je bij de Sint-Pietersberg weer naar beneden loopt, richting de wijngaarden, dan vind je daar in de muren een ijzeren poortje. En daar staat in een halve cirkel een tekst boven. Namelijk de tekst: gaat deze plek hier niet voorbij zonder een AV voor mij. En achter dat poortje ligt een Lourdesgrot. Een kopie van de echte, de wereldberoemde grot in Lourdes. En daar heeft ooit in de 19e eeuw, in 1880, heeft een Maastrichtse behangfabrikant, die is toen naar Lourdes geweest, heeft dat toen zelf die Lourdesgrot eigenlijk nagemaakt. Dat is een soort plek voor persoonlijke devotie. Maar die werd al snel ook door andere mensen in Maastricht gebruikt, voor Mariaverering. En die is nu gewoon ligt nog te bezoeken? Nog. Ja, die is voor iedereen toegankelijk, ja. Een hele kopie van de grot in Lourdes dus. Ja, een kleine, maar wel ook met een Maria-beeldje. Het is een plek waar je eigenlijk, als je er binnen loopt, je valt eigenlijk meteen stil. Ook als je anders gelovig bent, of zoals ik zelf, ongelovig, dan zie je dat Maria-beeld. En dan zie je ook de bankjes waar je kan zitten. En de rozenkrans die er hangt, waar je kan bidden. En je ziet kaarsjes die je kan aansteken. En het is echt zo'n plek waar je meteen in een soort totaal andere stemming komt. En dat komt ook omdat de wand is eigenlijk helemaal gevuld. Van linksonder op de grond tot rechtsboven. We gaan komen allemaal, kijken. We gaan komen kijken. Geëmaleerde tegeltjes. We moeten er een eind aan maken. Ik hoor de muziek al. Maar ik denk dat je ons geïnspireerd hebt om daar naartoe te gaan. Leon van Donschot, dank je wel. Wees gegroet, lieve luisteraar. Dit was het Oog van deze zaterdag. Morgen zit Koen Verbraak hier. Goeienacht. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van klassiek. Van vrolijke ongedwongenheid en wonderbaarlijke ervaringen tot puur genieten. In de schitterende natuur van Parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 19 tot en met 22 augustus en op oranjewoudfestival.nl. Zet jezelf in vliegtuigmodus en boek vandaag nog je last minute naar de zon. Zo ziet de zomer er in één keer nog stralender uit. Maar waar gaan jullie heen? Mooie bestemmingen genoeg. Nu nog kiezen? Boek vliegend vlugje tickets op transavia.com. Thames & Caledas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Zet jezelf in vliegtuigmodus. Boek snel je last minute naar de zon op transavia.com. Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl. Centraal Beheer met Dagmar, hoe kan ik helpen? Ja, met Wouter. Zeg, ik loop hier door een of andere jungle en ik ben dus gewoon weer mijn gezin kwijt. Oké, dat klinkt niet best. Hoezo weer? Ja, net ook al in de desert. De desert? Ja, en zij hebben dus mijn sleutels en mijn portemonnee. Wil Wouter naar de souvenirshop komen bij het reptielenhuis? Zijn vrouw en kinderen wachten daar op hem. De reisverzekering van Centraal Beheer is er tot september ook voor een dagje uit in eigen land. Dus daar kun je nu ook voor bellen. En dan helpen wij je verder. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Sluit nu je reisverzekering af op centraalbeheer.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. NPO Radio 1. Middernacht.